امیل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کئی اسلامی بھائی امامہ باندھنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو امامہ باندھنے کی فضیلت پر برائے کرم کچھ ارشاد فرما دیں۔ امامہ سنت لازمہ دائمہ متواترہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹوپی پر امامہ شریف باندھتے تھے، فضائل اس کے بہت زیادہ ہیں۔ مثلا کسی حدیث شریف میں فرمایا کہ امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا، تمہارا وقار بڑھے گا۔ کہیں فرمایا گیا کہ اہل عرب امامہ اتاریں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے۔ تو آج کل امامہ اہل عرب میں نہ ہونے کے برابر ہے، اب ان لوگوں نے ایجاد کر لیا، رومال ڈال دیتے ہیں پھر اس پہ ڈوری، اس کو یہ لوگ قندورا بولتے ہیں غالباً۔ اس طرح امامہ شریف کی سنت جو ہے یہ کافی مٹتی جا رہی ہے دنیا میں۔ امامے کی نماز جو امامے کے ساتھ نماز کی فضیلت بھی زیادہ ہے، امامے کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر امامے کی 70 رکعتوں کے برابر ہے یا بہتر ہے، امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے۔ اس طرح کی روایت فتح و رضویہ شریف میں نقل کی گئی ہیں۔ امامہ باندھنے کے بارے میں بھی بہت فضیلتیں ہیں، مثلا جب امامہ باندھتے ہیں تو ہر پیج پر بروز قیامت ایک نور ملے گا، اتارتے وقت ایک ایک گناہ اترے گا۔ اگر بندھا بندھا امامہ رکھ دیا سر پہ اور نیچے رکھ دیا تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ ثواب کے معاملے میں نقصان ہوگا۔ سنت بھی یہی ہے کہ جب جب امامہ باندھے تو امامہ باندھے، اور امامہ باندھا جاتا ہے، امامہ پہنا نہیں جاتا، رکھا نہیں جاتا سر پہ۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ جب بھی اتاریں تو ایک ایک پیج، جس طرح باندھا تھا اسی طرح ایک ایک پیج کھول کے اتاریں تو ایک ایک گناہ بھی اترے گا۔ اس سے سخت دیوار کی ٹوپی کے بجائے پتلی ٹوپی استعمال کی جائے، کیونکہ امامہ جو ہے وہ گنبد نما، یعنی اوپر سے یہ جو گولائی ہے نا اوپر کی، تو اس طرح اوپر گولائی ہوگی تو یہ گنبد نما بن جائے گا۔ اور اگر یہ سخت ٹوپی جو آج کل ہمارے یہاں رائج ہے، یہ بالکل اوپر سے چپٹی ہے گنبد نما، اس سے امامہ بن نہیں پاتا۔ اب جیسے جالی والی ٹوپی عام طور پر جو امامہ نہیں باندھتے وہ بھی جیب میں رکھتے ہیں، نماز کے سر پہ رکھ لیتے ہیں، اس پر باندھیں تو گنبد نما امامہ باندھنا سہل ہوتا ہے۔ یا اسی طرح کسی بھی کپڑے کی ٹوپی پر امامہ جو گنبد نما بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو کھڑا ہو، افضل یہ کہ قبلہ رو کھڑے ہو کر پیچ جو ہے یہ الٹی طرف سے سیدھی طرف لے جایا جائے، الٹی طرف سے سیدھی طرف پیچ لے جائیں گے تو یہ سرکار اعلی حضرت نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ ہر اکرام والا کام جو ہے وہ سیدھی طرف سے شروع کرنا سنت ہے، نہ ہر ہر معاملے میں صریح الفاظ ملنا ضروری نہیں ہے حدیث شریف کے، نہ جو بھی اکرام والا کام ہے وہ سیدھی طرف سے کرنا سنت ہے۔ دیکھیں صاحب تقریم مکرم معظم احترام والا کام وہ سیدھی طرف سے شروع کیا جائے۔ اب جیسے کہ لباس پہننا ہے تو پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ داخل کرے پھر الٹی میں، اسی طرح موزے پہننے جرابے تو پہلے سیدھا پہنے پھر الٹا پہنے، یہ سنتیں ہیں۔ اس طرح چپل پہننے تو پہلے سیدھا پاؤں چپل میں داخل کرے اس کے بعد الٹا داخل کرے، اسی طرح پاجامہ، اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں کہ سیدھی طرح سے شروع کرے۔ یہاں تک کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 یہ بھی تحریر فرماتے تو پہلے 6 سیدھی طرف 6 لکھتے پھر 8 پھر 7، تو یہ سیدھی طرف سے شروع کرنا ہوا نا، ورنہ عام طور پہ لوگ لکھتے ہوں گے پہلے 7 پھر 8 پھر 6، الٹی طرف سے شروع ہوا یہ، تو پہلے 6 لکھیں گے پھر 8 پھر 7، تو یہ سیدھی طرف سے شروع کرنا ہوا۔ اسی طرح میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نقش بناتے تعویذ کا نقش، تو اس کو بھی سیدھی طرف سے شروع کرتے ہیں. پھر نقش کو جب فولڈ کرتے ہیں یعنی کہ تہ کرتے ہیں تو اس کو بھی سیدھی طرف سے تہ کرتے ہیں. کاغذ ہے نا, اس میں سمجھو گے نقش لکھا ہوا ہے. تو اب یہ کہ یوں بھی بند کریں گے تو ہو جائے گا, شاید اکثریت یوں کرتی ہو, لیکن اعلیٰ حضرت یہ سیدھی طرف سے اس کو بند کرتے تھے. میں ہر صاحب تکریم کام معظم کام سیدھی طرف سے شروع کرنا سنت ہے. تو اس سنت کی ضمن میں سرکار اعلیٰ حضرت کی تو اپنی ایک مدنی سوچ تھی, تو آپ اس طرح جزاکم اللہ ترکیب بناتے تھے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے, 786 لکھے تو سیدھی طرف, تعویذ تو خیر سب نہیں بناتے. تو جو تقریب والا کام کرے, اب جیسے یہ کتاب ہے, کتاب کھولنی ہے تو الٹی طرف سے کھولنے کے بجائے سیدھی طرف سے کھولے. صاحب تقریب کام ہے نا, یہ مذہبی کتاب ہے. جیسے کوئی ہمیں روایت ڈھونڈنی ہے تو ہم کو یہ انداز آئے کہ یہ کتاب کے آخری دو چار صفحوں میں, تو اپنے یوں کھولتے ہوں گے, تو یہ الٹی طرف سے کھولنا ہوا تو یوں کھول. اچھی نیت سے ادائے سنت کی نیتوں سے یہ کام کریں, ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ امامے پر بات چلی تھی, تو امامہ بھی الٹی طرف رکھ کے سیدھی طرف سے باندھنا یہ شروع کرنا چاہیے, سیدھی طرف پیچ لے جائے اور گنبد نما امامہ ہو. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر امامہ باندھ کر ہی سکھا دیں, یعنی ہم یہ دیکھ لیں کہ امیر سنت کیسے امامہ باندھتے ہیں. یہ شملہ جو ہے حسب ضرورت, اتنا نہ ہو کہ آدھی کمر تک بہتر ہے, یا اتنا دراز نہ ہو کہ بیٹھنے میں دب جائے. تو شملہ یہ نکال کر سیدھی طرف لیا اور گردن طرف دبا دیں, بسم اللہ بھی پڑھ لیں, اور اس کے پہننے کے بعد وہ لباس پہننے کی دعا بھی پڑھیں. یہ دیکھو الٹے سے لیا نا, اب یہ سیدھی طرف جا رہا ہے, اب یہ گر بھی نہیں رہا زمین پر, بڑی یعنی صفائی سے نہ پاؤں میں آ رہا ہے, یعنی کہ تھوڑا سا اوپر کھینچیں گے نا یہ, تو یہ پھیلانا آسان ہو جائے گا اوپر کا حصہ. تو ٹوپی کو چھپا دیا جائے, تو یہ ٹوپی کا یہ امامے کا حصہ جب اندر ڈالنا ہے گرسنا ہے تو یہ بھی سیدھی طرف سے گرسا جائے, یعنی سیدھی طرف سے شروع کیا جائے بائیں طرف الٹی طرف. تھوڑا یہ اب یہ شاید گنبد نما کچھ نہ کچھ پیچھے سے تھوڑا کھینچ لیں. اب لباس پہننے کی دعا, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول من غیر حول منی ولا قوہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امامہ باندھتے وقت نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ اتباع سنت میں امامہ باندھ رہا ہوں, امامہ ٹوپی پر باندھوں گا, بسم اللہ پڑھ کے شروع کروں گا, آخر میں دعا پڑھوں گا, قبلے کی طرف منہ کر کے باندھوں گا. اس طرح کی نیتیں بھی امامہ, اگر کچھ بھی یاد نہ آئے تو کم از کم یہ ضرور نیت ہو کہ اتباع سنت میں امامہ باندھ رہا ہوں, ورنہ بعض دیہاتی اور اس طرح کے لوگ بھی باندھتے ہیں جن کی شاید نیت کچھ نہ ہوتی ہو اکثر کی, کہ وہ ایک روٹین وائز روایتی طور پہ باندھتے ہیں. تو ویسے ہی اگر باندھیں گے نیت سنت کی نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا, تو اس لیے اتباع سنت کی نیت کر لی جائے. بسم اللہ تو ویسے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے کہ جو بھی صاحب شان کام کریں اس کے پہلے بسم اللہ پڑھیں, اور دعا بھی یاد کر لیں. یہ لباس کی دعا ہے, امامے کی مخصوص دعا میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے, تو امامے کو چونکہ لباس کا حصہ قرار دیا گیا ہے تو اس لیے لباس کی دعا پڑھنا سمجھ میں آتا ہے. اور ابھی میں نے قبلہ رو نہیں باندھا, تو یہ ظاہر ہے وجہ سمجھتے ہیں آپ کے, قبلہ رو باندھتا تو آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ بھی سنت ہے کہ جب بیان کیا جائے تو بیان کرنے والے کا رخ پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور سننے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو. میرے سونے مرشد دا سبز امام آئے, میرے سونے مرشد دا سبز امام آئے, کالیاں زلفاں سونا چٹا کرتا ہے, کالیاں زلفاں سونا چٹا کرتا ہے، مہندی لگی داڑھی دیکھو پیا لشکار دا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا